ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. الله رب العزة ډیر ناشنا عجیب کتاب نازل کړی وی چا په ځان کوونه کړ چې څومره په دې کې الله د بندیان د پاره خیر دی او برکت دی او د دنیا او د آخرت خوشحالي ده، کامیابی ده. نو اچھا ہوتا التفاتو نکو او دے برت پا نظر سرے ہوتا نکاتا چاہو بلکل شاکڑی دا ہوتا او کچاو تا مخکڑی دا نا خوام پا صحیح نیت باندینا شیرز بیزان لکوی نیمان جوڑ کما خوال عمل جوڑ کما حضر بیسان اللہ اقبل دینی زندگی جوڑا کما حضر بید اللہ رب العزت دا عذابونو نا زان بچ کما پا دینیت باندے بلکل چا قرآن تا ندی کتلی انی پا دینیت را غستے دیں بلکه په نورو نیتونو باندې او په نورو مطلبونو باندې راغستره چې هغه ټول د تعلق د دنیا دی، عیش سره دی، زیب سره دی، زینت سره دی. نو زه کدی د قرآن د اصل مقصد نه محرومه شو. کاغد علم پا جامع کی دی چمو تا اہل علم وایو اڈیر پا قدر سر نم اخلو عزت یکو حقیم دا قرآن دا اصل مقصد نا محروم دی زکا مونگا وینو کنا چې دا وی کارونه دا وی عملونه دا وی معاملات د دنیا دا وی معاشره هغه تک تور ده بالکل د قران رنگ او رڼا پکې نشته ده د دینا هغه عوام ډیر بهتر دي چې هغه قران اورېدلې ده ویلې هم نه دی وردی ولوم نه پکې دي نو لوتا هغه لا نور دي چې ذلک الکتاب لارې وفي خو چې د قران هغه مقصدونه او مسائل یې اورېدلې دي نو الله چې عقل ورکې انسان لنو سوچ خو کوي کنه نو باغې صحیح سوچ کړې ده کنه اکل استادانو ته ویوم داسې چې رنګ نه پويګو یټ خلق یو خطا پرون داسې مسله کړې وا غبلر دې داسې مسله کړې وا غبلر ګور نو دا بیا خدي دا علیمان نوم دا خدي ښه ځکه چې څنګه سرنا خو دې زړه کې راغلي دا کنه او باوی ان عمل ته هم تیار دي چې رمنه نو خبر په خوا اړیر داسې شرکونه او رسمونه رواجونه کړی دي اوس چې تا مسله وکړه او دا بیان نه دا اور کنه الله را ته په دې سره ډیر خیر او برکت راکړه پخپلوم توبه ویستا جی اللہ اشترا تماب کی یو زیارت لا بل زیارت لا اور راتلون کی وقت کی با زان ساتو دا دینا پل کورو پل آل و عیالم هم دا قرآن پا طریقہ باند برابر کرے تا ور سمرو اصل کامیابی دا غز اصل کنے دویلے فغا مطلب یا دل کے راغلے دے دا قرآن دا نزول نفاصل لگاو چی مطلب دل کے راشد چی قرآن ممتصوئی مونگا چی نظر چو پدی ملک باندے نمونگ تا اندازہ لگی کا نخا چی دا ٹول دا قرآن نپا الٹا باندے روان دے قرآن قبلی تا مونگ لمخقی وغی نرفاست روان دے نو هغه عوام کې سکین هغه سره خدا ټول نقصان نه لازمیږي نیم نقصان او چې عالم یې کوي نو ټول نقصان شو ځکه چې هر سکین د خلقو په دا عقیده ده چې دا دې د دین په رڼا کې لګیا ده د دین په رڼا کې لګیا ده دا دین په رڼا کې لګیا ده دا خو بیا دین بدنام شو دا اللہ دین بدنام شو نو دا لوی نقصان دیکن اپا ذکر دیر خطرناک انجام و عاقبت و آخرت دا دی دی دا پندوز دا رکعت روات چدا دا با دیر پڑی صاحب کتاب باندے ٹولے لگی چکورت عالم ہوئے خلق در باندے دا علم اعتماد کاؤ او تا دا سکارو نکڑی دیو گورا تو چاٹول لقرآن او سنت خلاف دی ددو انجام دیر خطرناک انو دو حبری دی دنیا کی ازم انگا غیس رجوان دی یو دینی خبر دا شرعی خبر دا او یو دنیاوی او سیاسی خبر دا نمون با دوارو سر دنیا کی راہ کل کو کا نفع کہ یواز دین تلاسا جے ادی پلنو گو رے نو بس چابا تو رہ کڑے دا ہوگو را سیاست دا قرآن مونتا دبن اسرائیل حال بیانی دبن اسرائیل حال او صفت یہ کہ اللہ صفت کی چھو تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا دا اللہ وعدی دیر خیستا بنی اسرائیل سر پورا شوی اگر گوخ پک دیر تیر شو تلویخ کال تیر شو چھو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر لگیا ہو زار آزا زار آزا دا غلطا کسی ڈیوٹی ہوا چتو راتا با فرعون دربار تا نا بس دعوت لتا راتا کنا خوا سلویخ کال اجی سور باغا فرعون تا دعوت پیش کاؤ دا خیر خواہی بے کولا دور با دی ری دو دور باغا تیزی دو اللہ رب العزت وی ما بنی اسرائیل جو سرا خپل وعده رښتیا کړه چې ما او تویلو چې ستاسو دشمن به علا کوم او دا ملک به ستاسو لاس کې در کوم بیا به فرعون نه وي بیا به حامان نه وي بیا به قارون نه وي نوم به هم څوک نه اخلي بیا به تاسو یې دا وعدی سنگا رشتیا کلی بیما صبرو ڈیرلوی صبر اکڑا کوئی چی دیو چی خپل بچی سڑے نشی ساتلے خلق خدا دمرا خواری چی کئی او دا دمرا مال دولت خرچ کئی او دا دیر مخی نا شوروی شوروی دا شلو کالو نا او دغه منصوبه یې په ذهن کې چې واده وکوم ډیر د ناموس درنې تمبې بلر کوم چې هزار ما او چې انجام دا شي ادا ټول خوځې د پاره یې کنه چې ماشوم پیدا شي ارشد پیدا شي اجمل پیدا شي اکمل پیدا شي دا نمونه به ولوي ولګدمه کنه او چا پیدا کیږي نو چاړو ته تیر شوی لس لس تنبوی په یو کور مقرر د فرعون له طرف نه د بنی اسرائیل په کور باندې اته مخ کې نه وای چې کب شروع کو چې څه شته که نشته پاغي غږ نه کړی هغه صبر کړی څومره خوږه مې ول ملاو شو چی فرعون اللہ دا غیب و مخ کی غرق کو غیت نخلاص کرو تھا او غار سی بنی اسرائیل تپری خودو چو اورثنا بنی اسرائیل قرآن بھی لی چی غار سی میں بنی اسرائیل لورکل دا ولی بما صبرو او دیر بے صبر کرو سرے سوچو کی نو پدانی یقین نی دمرا صبر با مونگا وکو مونگا کو پرځه سره ولید په خپل کوڅه کې نو ګور دا ټول نقصانات د دین کې ښا چې قران همیشه د پاره د صبر تلقین ورکړي او د مؤمنانو په اعمالو صالحو کې د صبر عمر بل نشته دشته هر چې ګور ښا نو دا وجه دا ده چې ټول خیرات او برکات او کامیابی په دې پوری تړلې او له وهم نه کولی چې ګنې نیټه او تاریخ معلوم دي چې صبر به تر کوم وخته پوری کوو مارچ پوری کا اپریل پوری تاریخ نه مقرر کړی نو موږ چې په قرآن باندې نظر اچو از قرآن پر رڼا کې سوچ کوو لال مسجد تا نمونگو آئیو چی غلطی اوکڑا او غلطی صدا چی با قرآن نظر نو لیکن استا زناناو سر دمرا ظلم شوی دی لیکن دبنی اسرائیل زناناو سر چی شوی دی نا نو دخدای بنده دی علم سر ایو وی من علم سره دغه پکاره زور عقل پکانه زور خو خدای څنګه سوچوکا چې دا ته په کوم ملک پاتې کیږي دا وته شنوم د اسلام دی کنه ستاسو مطلب دی چې اسلام آباد په کې بل شان دی نه هغه په سره بل شان هغه اسلام برباد دی چې تا معمولی غونته اشاره ملاو شو چې رضی پزیزه خوشاله نه دی کنه عزیزه ابیا د تاو یومو چې د دینه بد په دوا په دریمو باندې زې درکو نوې شکر دې الحمدلله زما دې دې کې د پلار سر حق دې ادا استاد دې شکر وباسا داری شکریا ادا کا چې تاسو ډیره مهرباني چې زه دې جاخې نوزما تدې شراب خاني نوزما تدې شیطانې د مرکز نوزما وې اګوره کداغي طرفنا مطالبه نه یې کنه نوم ته تب خپل دا درخواست وکا خپل اثر رسوخ استعمال کا چیرک چر پلانې سه ابتدا زنی خوشاله نو خیر دې مونږ لذي بل دې ارزان دې کې دې را کی چر تپ سارا کې وکند ځکه ما درځه پدای دې کې پکار چې هغه زخار نه باري چې طالبان خپل علم او پټوی سکون سره اب خاموشه سره کوي ما درځه خدای دې کې وکړ نو یې خدای باندې تا وسلی ته لاس کو تا د زور نه کار غستو نو چا سره زور کوي قیامت کې بد دې ټولو کردارونو چې شوي دي دغه مشران دي موارخه چې ولې تاسو قران تاسو کې د صبر تعلیم نو د کړې بګي دا صبر وکم دې کوي کوم وخت کې به کوي صبر خو هغه وخت کې کی چې تا باندې تکلیف او مشکلات راځي نو چې رااله در باندې نو صبر نه کار واخله زور مکو ارسه تباہ و برباد کړو دا سي ستنه خدا دې زمونږ د عوام خیز کې معنی ده چې سوسو د لذيذ انفارمیشن وشو چې دا ګورونه روانو ده او درغه بولډې زره ځان سم کړي ادي و زره خو په هغه پسته باندې کله کیس داخل کی اکل یولا کل بلنو وقتی ریگی وی تاکو پدیشن باندی با وقتی رئے دا سیاست دا دین نس جدا ندے تا باہر ندے دا قومون چی تیر شوی داوی دا قحال لکھا نمونگا والخپلا دینی مسلکو دا خوٹول نمخ کے دخا ابیا با دا دید سیاست دا خبر اومو کنو خا پلی مون خو دین جدا کې دې نشو کوم په لوازو نو دینی خبره دا شرعي خبره دا چې حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روان عرب کې خو خاندې رته خاندې ځکه حکیم ابن حزام دا یو صحابی دی چې 120 شپک شلی کال عمر و دا 50 په جاهلیت کې تیر کړو بیا رستو دا نور په اسلام کې تیر کړو ډیر تاجر او تجربه کار او خيار صحابی حکیم ابن حزام ناغراغ نبی علیہ السلام تیوی چماغو پا جاہلیت کے 500 ایاسلو خان آغا وقتی علیہ الکلیو کیا نا ایرات نکڑو اما تصبت آغا اس جدو مسلمان شما نو بکار دائی چیز داغی بدل ادا کما نو اوس چې بیا سلوحان حلال کم نو چې زما کم نیتو د ثواب نه به اوس خوشي. نبی علیہ السلام ورته اسلمتا بما اسلفتا، تا چې اسلام قبول کړی دی نو دې کې هغه ښه کارونه شته کنه؟ اسلام کې غبت کارونه نشته. نو کتا په جاهلیت کې ښه کارونه کړی نو کا، او که دې غلط بد کارونه کړی نو به نه کوي. رسول خان نور ذات مطلب مې دا و چې دا اوخان داسې و چې دوره ونن د چرګانو نه لکه داغې چې به اوخان خوا. نبی علیہ السلام روانو دو خانو یو لوی واړی و، نو نور ټول په یو ځای باندې و، او یو ته نه پله جدا هغې دې ته نه رانږدې کړو. چې داسې مقام به راغې نبی علیہ السلام به خامخا تپوس کوو چې دې کې خو څه چل دی. نا مالک تیوی دغا یو دی ولی اپلکینو لدی اگوی دبان دی جرب دی جرب تد اوخانو مرد دی کنا اخده دی پیچا مرد دا مرد باون سکوار ناغتا بے اجرب وی نوی ولی پی دی نورو تا بلوشی کنا مرد خودیوانو بل تیدا دا جاہلیت مسئلہ دا خواب الله دې مونږه خدایته مونږ د جاهلیت نه یو بار شوی مونږه د جاهلیت خبرې او عقیده موجود دا خو دا د جاهلیت عقیده و چې انسان څه کوي چې د اوخ نه بل تمرض دي کنه. خو نبی علیہ السلام ډیر حکیم الامتو ډیر اللہ را لے گلے دے دا پارا ہو چی بل سوک دا دعوت نشی کولے تا دا پا یو خبر رکی یو خبر رکی دم را حکمتنا و دم را علمنا دی ناصری تیوی بس چی من اجرب الاول دا دتا دا چان را گلے دے من اجرب الاول تا خوئے چی دتنا و دیتا لور چی خود دا تا پوسکو ما چه من اجرب الاولا دتا دا چان راغل ده ناغل شو دا توحید جواب خونشتا با دنیا دی مسئله پوشنو او خراوستا گورا غی بیام خو کنا خوا چه خبر بے ذهن واغستا نو عمل بے پکاو کنا. بیا نبی علیہ السلام عد اعلانو کا اوغت حدیث ہوئی چی خلقو پہ اسلام کی دا سیدونا نشتا انو پہ اسلام کی دا دی زیشتا لا عدوان ولا فالا ولا تویرتا عدوان نشتا چی دا یون دی مرد بلتا دی بیا خوبارو سوک جوڑو نکا نا تا سو بیا دنیا کی سوک روغ لی دلیو ان پکې سپیروالشته دی دام داغی یو عادتو دام چې هغوی به بدبختي او نیکبختي معلوموله نو کله به یې مرغۍ پاسولې چېرې د دې یو کار را دام کړې ده خو چې دا کار به زموږ دپاره ښه یې که ښه به نه وي نو مرغۍ به یې پاسولې نو که په قبله لاړې نو خوشحاله وي کغه پنر خاطلار نو خپه بشو شکار خراب هر کار داوی دا سوتا. نبی علیہ السلام زګه په یو مقام کې وی چې مکینو تویورا فی وکناتها امر وا جزان تسوای پرې په خپلونو کې پرې هغې اوس خبر چې تیوالو دې ناری خیر او شر پا دی که نده خیر او شر دا اللہ طرف نده خواه بادشاہی خود اللہ دا کنا لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بادشاہ اللہ دے, بادشاہی دا غدا, کچال عذاب ورکی نو آغای ورکی, او کچال ثواب ورکی نو آغای ورکی. تا سمرا خیستا عقیدہ دا خان, بس چیزا عقیدہ دا دین ترالن جو رک شغمونا بس عرص ختم. نظر من خواقا عقیدہ دا من خواقا بچر دا زمونگا اسلامی نظریہ دا دا چې زمونږ دا عقیده دا چې مرض دی او نه بل ته نه ځي. ولې چې مرض دی او نه بل ته ځي؟ جو خدای نه انکار وکړو کنه؟ خدای نه انکار وکړو کنه؟ خدای نه انکار څه ته وایي؟ چې کوم کارونه دي د خدای توبه هغې له دې بله لار وکته بله, نو خدای خو په ځای پاتې شو. اذا لهم مکر فی آیاتنا لبثوا آیاتنا نازلوما. ادی په کې مال هیلې کوي او تاویلونه کوي. دا خو بالکل زمونږه عقیده بدای مونږ د دې قائل نه یو, مونږه مطمئن یو. کمره شته او که نشته مرګ به راځي, نو که په هره طریقه یې نو راضي شي. یاره بس یو کار د اسلام نه او د قرآن نه خلافي کنه, په هغې کې د ظلم څه انتها نه یې ګورئ. تاسو په دې مزاح کېږئ او تا د چا ګناه نه دی. دا زمونږه خپل بدبختی ده چې مونږ ځان نه خبر کړی د دین نه. کوم ځان خبر کړی وینې ته مونږ به د خپل قرآن کې هم مونږ ته شپږ آیاتونه یادو چې هغې ته آیاتونه د شفا وي. د شفا مونږ به وایي چې اول خو سوشتې نه او کوي, نو الله مونږ له آیاتونه نازل کړي که نه زمونږ ساجت دی. مونږ به دغه آیاتونه وایو او نور کارونه د الله دي. بس آیات الشفا کنه. ها یو دغه خبره ده, سیاسي خبره ده, دنیایي خبره ده. نو هغه پرچی راغلی ده چې یاره ووایه په خپلو بیانونو کې. چکه چا لمې مرضی د بارنه کلی نه یاد ځای اسی راضی مې مستیا باندې یا تو کراچیو دلته کې وخت یې ریو د کرایې کور ګوري. دواړو تر دې را سخت حکم دې چې مخ کې دلور شي او چیک اپ دی وکي او کدا نه کوي نو بیا باغ مالک له تدیبی کار روایي ورکول شي سخته. ان موږ وایو بالکل صحیح ده. موږ یو په داسې بلا واوړي چې تیښته خو نه شي کېدی نه. قرآن ویلي وو چې دا د څه نه, دا خبره ډېر د لرې نه را روانه ده چې قرآن باندې نظر واچي. ذکر قرآن کریم وی سورة نور کی جفل یحذر الذین یخالفون عن امرهم. اذ یریگی اغا خلق چغید اللہ و دا پیغمبر دا امر خلاف کی دسنا دیو یریگی ان تصیبهم فتنتن چی فتنبهم و تورسی او یا عذاب دردناکم. مدعو قرآن ویلی مخت نا مخالفت دکم وقت نا شورو دے. سوک دے چاہا دا اللہ دا امر پابندی کئی دا پیغمبر دا سنت پابندی کئی نا پلخ وخادار چاہ پلخ وخادار کار سکئی. کشرکیات کئی انمونو لگ دی چی دا منگا وسیلہ لٹو, دا منگا اولیاؤ سر محبت ساتو, دا منگا دا گو دا سوی د خدای د حکم مقابله کې تزان لا قیاسونه کې فضیب اخلاص چې قیامت کې یا بدعات کوي. بدعات کوي هغه دې لپاره دلیلونه وي چې دا وګوره دعا مغز د عبادت ته او ذکر خلاوی لی چې کاوه وای دا خدای بندا ته چې دا مونږ کې انا دا بیا په خپل طبيعت کاو کنه کاو داس کې کنه کې راضا او دریغه په خپل طبيعت کاو ک قبلیته دې مخ کاو ک تر په لید مخ کاو په خپل طبيعت کاو چې زما دا غاړه فخا ده او کار سپکه وای کسورې فاتحه دې پری هو ده او بل څه دې پکې شروع کړو چې بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله او صاحب خلوا دا څنګه کوي ښا زګه دا دې خلکو روح ته ګوري چې بده فارسو پوي چې لکه زمونږ کې به ودا څه لکه تا قبل ته مخکړې نه زمونږ بده فارسو پوي خو په دا کې نه پويږي چې لاس دې اوچت کړو او امين دې وي په دې خلق نه پويږي چې ځان ته پوي دې نو تعالی وېدا لاس مات کړیو بدبخت پیغمبر چرزا سکړي صحابه دا سکړي او حلقه دې جوړ کړې دا په زور باندې ذکر کړي او یا تولوي چې الله ویلي چې ايو الذين امنوا اذكر الله ذكرا كثيرا امیانه جزان پدیس کاغی پویده نتاب دا حلقه نجوڑو لا فاغی سب کوئی گی چی ذکر دیتا ہوئی پیغمبر دا سکری صحابو دا سکری او قرآن چانده ویلی چلاوی چی ذلکی یادوا بپٹا یادوا پا جزای سر یادوا ردانن چی کما فتنه دا دار زمین رار شورو شوی ده چټو لمر پسونو کالا د الله د پیغمبر د حکم خلاف شوی ده زغی نتیجه دار او تاج فتنه جوړ شو عذابونه رالو مصیبتونه رالو چې انسان عقل من پکې حیران دي انور وسویا هما ته وی چې ګورا مونږ بخپل غرس کو ازمون غرض دا دی چې الله دا عبادت لکو دی خو په سکون او په خاموشۍ سره او دا قران زده کو دا واورو دې ته مشکلات پیښ نشي نو په دې سره مو روان یو چا بالکل اعلان وکاو تاسو باندې تاسو دا ځکه دا څه تکلیف دی دا څه تکلیف دی چې خلک وایي دا څه هیڅ تکلیف نه دی کدینا سخت سخت راشی نوم صبر بکو صبر نبکار اخلو دکا چه اللہ بیلی دی چه ایو اللذین آمنوا صبرو و صابرو و رابطو پتقو اللہ تنظیم شرطو نے ذکر کری دی چه صبر کوئے پک پلو کبی صبر خلق اوی نے نوغی تکین ہے نوغی تاو مسیحت کوئے چه رو را کبی صبر ایسن کی گی صبر نبکار اخلو پرابط ایو بل سر پتی باندی اتفاق پیدا کے جوڑ پیدا کے لیکن اعتماد با پتی نہیں اعتماد بسی واتقو اللہ اللہ نبیر فدقی و کامیابی ودہ دو خبری دی یو تا دینی او شرعی خبر ہوئی آخوز منگا ایمان دے ایو تا دینی او سیاسی خبر ہوئی نو دا زمونږه دنیا ژوند دی نو ښه دي کې ګوره مقابلو ته حاجت نشته بس چې زمونږ غرض کی په دنیا کې نو مونږ به پار څه باندې صبر کوو د الله نه سوال کوو چې الله دنیا او آخرت کې زمونږ سره مرګري شي زمونږ په حال رحم وکړه په آخر دعوه Thank you.